नित्य स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 14वां श्लोक पहले उच्चारण। सप्तान ब्राह्मणे द्वैतम् जीवश्रेष्ठं प्रपंचितम् अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा जनयत् पिता। सप्तान् ब्राह्मणे द्वैतम् जीवश्रेष्ठं प्रपंचितम् अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा जनयत् पिता। तो ईश्वर सृष्टि के विषय में पहले बतला दिया कि ईश्वर ने किस प्रकार से माया शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का सर्जन किया, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। सर्जन करने के बाद अनेन जीवेन नाम रूपे व्याकरवाणी, जीव रूप से प्रवेश कर लिया। अब जीव की सृष्टि क्या है, इस बात को 14वें श्लोक से बता रहे। ननु जीवस्य द्वैत सृष्टित्वे किं मानम इत्याशंक्याः। जीव द्वैत सृष्टि का कर्ता है, इसमें क्या प्रमाण है, इस बात को 14वें श्लोक से बता रहे। सप्तान ब्राह्मणे द्वैतम्, बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के जो पांचवा ब्राह्मण है ना, पहला अश्वमेध ब्राह्मण, दूसरा अग्नि ब्राह्मण, तीसरा क्या है, उद्गीत ब्राह्मण, एक उद्गीत ब्राह्मण, इसके बाद है पुरुषविद ब्राह्मण, फिर सप्तान ब्राह्मण, और अंत में वंश ब्राह्मण, छह ब्राह्मण हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के पांचवें ब्राह्मण ने मेरी बात बताई है, जिसका नाम सप्तान ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब प्रकरण, उस प्रकरण ने बताया कि जीव ने क्या क्या सृजन किया, सात प्रकार के अन्नों का सृजन किया। प्रपंचितम मतलब विस्तार से बताया गया। ज्ञाने न कर्मणा अजनयत पिता अन्नानि सप्त, ऐसा अन्वय करना। पिता कार्ते जीवात्मा, यह जो जीव, पिता कार्ते जनक, पिता मतलब जनक उत्पादयिता, यह जो जीव है जन्मांतर में, पिछले जन्मों में जो उपासना किया, कर्म किया, उन उपासना या ज्ञाने ने कार्य उपासना, ज्ञान का आत्मज्ञान लेना, ज्ञान मतलब उपासना चिंतन, तो जन्मांतर में जो इसने उपासना चिंतन किया और सत्कर्म किया, उनसे अदृष्ट हुआ, अदृष्ट मतलब पुण्य पाप, उन्हीं अदृष्टों के द्वारा इस जन्म में सात प्रकार के अन्नों का कर्ता बताया गया है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ मिलता नहीं। आप जो यहां पर संसाधन प्राप्त कर रहे, सुख सुविधा प्राप्त कर रहे, यह भी जन्मांतर के सुकृत दुष्कृत का परिणाम है, इसलिए इसको पिता कहा। सप्तान सात प्रकार के अन्न है। अन्न शब्द की दो व्युत्पत्ति होती है, आद्यते इति अन्नम अति इति अन्नम, आद्यते भुज्यते इति अन्नम, जो आप खाते ना, जो खाया जाए उसका नाम अन्न है, चावल धान गेहूं इडली डोसा क्या क्या अन्न है। और दूसरा अति इति अन्नम, पूरे ब्रह्मांड के अन्न खा रहा हम, आप चले जाएंगे आपके भंडार घर में अन्न का भंडारण पड़ा रहेगा, जस्क्रस पड़ा रहता है ना, इसलिए अन्न है। खाया जाए उसका नाम अन्न है, और जो सबको खाता उसका नाम अन्न है, अति इति अन्नम। हम लोग चले जाते, मतलब हम क्या सोचते हैं कि हम अन्न को खा रहे हैं ना, पर अन्न जाकर अंदर आपको खा रहा है। भाई आपका शरीर तो जीर्ण शीर्ण मिट्टी मिल जाएगा, अन्न जस का तस, तो दोनों अर्थ है, अद्यते इति अन्नम अतीति भूतानि इति अन्नम, संपूर्ण भूत प्राणियों को निगल रहा है, इसलिए इसका ना अन्न है। तो सात अन्न कौन से हैं, याद है ना, नहीं गिनती कर लो। हाँ, एक तो सामान्य अन्न हो गया, इस अन्न में सबका अधिकार है, ब्रीही यव धान गेहूं मटर जो खाते ना, इसको सामान्य अन्न कहते, इसमें सबका अधिकार। और दूसरा है देवताओं का हूत प्रहूत, हूत प्रहूत कहो या दर्श पूर्णमास, दिन हो गया दर्श पूर्णमास, दर्श मतलब अमावस्या, पूर्णमास मतलब पूर्णिमा के दिन आप जो देवताओं पितरों के निमित्त हवन आदि करते ना, वह दो अन्य देवताओं का है, हूत प्रहूत। और चौथा है आपका दुग्ध, पूर्णिमा हो गया देवताओं का। और वैसे नियम तो ऐसा है कि पितरों का कार्य मध्यान्ह के बाद होता, प्रातः काल देवताओं का अर्चन बंदन पूजन, और मध्यान्ह मतलब 12 बजे के बाद पितरों के निमित्त साध पिंडदान तर्पण करना चाहिए। पर लोग क्या करते, सबको जल्दी लगी है, सुबह ही निपटा देते, अब बेचारे पितरों को भूख नहीं लगी, भजन ध्यान चिंतन मस्त है, जबरन उनको, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, मध्यान्ह मतलब 12 बजे के बाद, प्रातः काल नहीं, प्रातः सवन में देवता लोग होते हैं, मध्यान्ह सवन में पितर अनुगत होते हैं, समझे ना, तो मध्यान्ह में करने का विधान है, पर क्या करे, समय किसी के पास नहीं, तो देवता लोग भी कुछ तरकीब निकाले होंगे, अपना टिफिन रखते होंगे, प्रातः काल के टिफिन को रख देंगे, मध्यान्ह में जीमेंगे। और पांचवा छठवां सातवां ये तीन क्या है, वाक मन प्राण, तीन अन्न हिरणगर्भ प्रजापति ने अपने लिए रखा, वाक मन प्राण, सात हो गए। अभी चर्चा आगे आ रही है, कथम तत्र प्रपंचितम इत्यासंख्याः, कैसे सात प्रकार के अन्नों का प्रपंचन मतलब विस्तार किया बनाया, ऐसी आशंका करके सप्तान शब्दवाच्य द्वैत सृष्टि प्रतिपादकम, सप्तान शब्द से वाच्य जो द्वैत सृष्टि है उस सृष्टि को यहां बता रहे हैं, द्वैत सृष्टि प्रतिपादकम, यत सप्तान नानी मेधया तपसा अजनयत पिता इति वाक्यम अर्थतः संगृहणाति, सात प्रकार के अन्नों से अपने मेधा से चिंतन से और तपसा तपस्या के द्वारा, तपस्या क्या है, तो जो वेद ज्ञान का विचार ही वेद त्रय का पर्यालोचन ही तपस्या यहां है, समझे ना। अपने यहां आंख नाक कान हाथ पैर शरीर को सुखाना तपस्या नहीं है, समझे कि नहीं। ये तामस तपस्या है, ये क्या है, तामस तपस्या। भगवान ने गीता में निषेध किया ना, कर्षयंतम शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसः। उनको क्या कहा भगवान, अचेतस कहा, ना समझ कहा, चेतना शून्य कहा, कि भाई जबरन अब भूख तो भयंकर लग रही, भूख से पीड़ित है, सहा नहीं जा रहा, पर जबरन आप उपवास करते हैं ना, उस उपवास को भगवान ने कहा कि अविवेकी लोग करते, शरीरस्थम कर्षयन्न शरीरस्थम, शरीर में जो आत्मा है ना उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। यह जो तपस्या है सात्विक नहीं, राजस नहीं, बल्कि तामस है, सब तामस है, सब तामस है। अरे भाई अपने यहां ज्ञान की प्रधानता है, एक बच्चा एक महीने में अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ लेता है और एक ऐसा बच्चा है 12 साल में पढ़ता है, तो बढ़िया किसको मानोगे, एक महीने वाले को 12 साल में बर्बाद किया, एक घंटा पढ़ा 12 घंटा खेला फिर भूल गया, फिर पढ़ा फिर भूल गया, उसको बढ़िया कहेंगे, नहीं कहेंगे। आप चाहे कुछ भी करो, चित्त की शुद्धि हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, वह सबसे उत्तम है। और भी गीता में कहा ना, वो क्या है, रसनेन्द्रिय रसम दृष्टवा निवर्तते, के पहले है ना, एक क्या है, नहीं रसम दृष्टवा निवर्तते आगे का है, तो इसके पहले है ना, वो है कि जो उपवास करते हैं ना गीता में, दूसरे अध्याय में शायद है, हाँ रसम दृष्टवा निवर्तते, तो आगे का है, मतलब उसके रस मतलब राग निराहार से देना है ना, निराहार करन, हाँ स्वयं रस सब परम दृष्टवा निवर्तते, ये है, मतलब कि आप निराहार रहेंगे तो राग द्वेष निवृत्त नहीं होता है, बल्कि उपवास के बाद और भोजन में राग बढ़ जाता, परंतु आत्म साक्षात्कार के बाद वह भी निवृत्त हो जाता है जो राग द्वेष है। तो आप उपवास करते हैं, पर उपवास का लक्ष्य क्या है यह निश्चय होना चाहिए। उपवास का लक्ष्य कि लोग वाह वाही करें कि एक महीना किया, दो महीना किया, नौ दिन किया, जलहार किया, तब तो वह हो गया राजस। जो मान सम्मान के लिए किया जाए ना, उस तपस्या को, यज्ञ को, उपासना को राजस बोलते हैं, वो दूसरे के सताने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए, उसका नाम तामस है। जिस रावण ने किया या हिरण्यकश्यपु ने किया, ये तामस हो गया। सात्विक है जो शास्त्रीय विधि से, जो अपने लिए, सबके लिए, परोपकार के लिए, कल्याण के लिए, वह सात्विक है। देखो तपस्या वशिष्ठ ने भी किया, विश्वामित्र ने भी किया, रावण ने भी किया, कुंभकर्ण ने किया, हिरण्यकश्यपु ने किया, हाँ भस्मासुर ने भी किया, पर दोनों में अंतर है कि नहीं। वशिष्ठ विश्वामित्र की तपस्या, उपासना, ज्ञान स्व के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए है, मतलब संसार के वो संवारने के लिए है, सजाने के लिए, विकास के लिए, रक्षा के लिए। और रावण की जो तपस्या कुंभकर्ण मेघनाथ और क्या नाम भस्मासुर की, किसके लिए है, समाज के शोषण के लिए, सताने के लिए, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, दोनों अंतर हुआ कि नहीं। तो ऐसी तपस्या अंतःकरण शुद्ध हो तब तो सात्विक, और अंतःकरण शुद्ध न हो, दिखावा हो, कितने दिन किया तब तो राजस हो गया, और दूसरे को सताने के लिए कि मैं मर जाऊं चलेगा पर उसको मार के मरूंगा, ये तामस हो गया, वही बता रहे हैं। देखो तो मेधया तपसा तपस्या के द्वारा अजनयत्न उत्पन्न किया, पिता का अर्थ है जीवात्मा। क्यों जीवात्मा लेना? क्योंकि जन्मांतर में जिन उपासनाओं और सत्कर्मों को किया है उसी के परिणाम स्वरूप यहां पर इसे सत्तान की प्राप्ति होती है। सत्तान मतलब कि अन्न दुग्ध हुत प्रहुत वाक मन प्राण की प्राप्ति होती है। तो जन्मांतर का विरासत है, ऐसा नहीं समझना फुक्कट मिल गया यहां। अरे भाई कोई गूंगा हो जाता बहरा होता है कि नहीं? तो जन्म जन्मांतर का विरासत है जो आपको यहां पर वाक बढ़िया मन शुद्ध रहता है, प्राण का संचरण ठीक से हो रहा है, अन्न उपलब्ध हो रहा, दुग्ध उपलब्ध हो रहा और देवताओं के निमित्त हुत प्रभूत वो जो आप कर रहे वह भी जन्मांतर के सुकृत का परिणाम है। या कह रहे आगे स्पष्ट लिख दिया है पिता, हाँ भोक्ता है, भोक्ता तो है पर जब घर में कमा के रखेंगे करोड़ रुपया तब तो भोगेंगे ना, करोड़ रुपया होगा लाख रुपया होगा तभी तो बाजार से सब्जी और दूध फल आएंगे। ऐसे ही जन्मांतर में आपने अच्छा सत्कर्म किया है, तपस्या किया है, उसी का परिणाम है जो यहां पर आपको सप्तान की प्राप्ति हो रही है। ये तात्पर्य है। अच्छा पिता, पिता मतलब स्व अदृष्ट द्वारा जगत उत्पादनेन सलोक पालको जीव इत्यर्थ। अपने अदृष्ट के द्वारा जगत को उत्पादन करता हुआ सबका लोक सभी लोकों का पालक होने से जीव को पिता कहा गया है। ये ब्रह्मा जी भी एक महान जीव ही हैं। उपनिषद में बात आती है इन्होंने खूब तपस्या किया, अश्वमेध याग जो करता ना वह उसे ब्रह्मा विराट पद की हिरणगर्भ की प्राप्ति होती। ये बात आपको बताई है बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में जिसका नाम अश्वमेध ब्राह्मण है। अश्वमेध ब्राह्मण का तात्पर्य वहां बताया था कि आप गरीब हैं ब्राह्मण हैं या क्षत्रियादि हैं पर आप इतने समर्थ नहीं कि अश्वमेध याग कर सकते, धन धान नहीं है, साम्राज्य नहीं है, सुविधा नहीं है, देश काल अनुकूल नहीं है, पर आप चाहते कि मैं भी अश्वमेध याग करूं उसके फल को प्राप्त करूं। हाँ तो वहां पर मानसिक अश्वमेध याग उपासना बताया कि आप मानसिक भी अश्वमेध याग करके विराट पद को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आत्मज्ञान के प्रसंग में जो वेदांत है ना, वेदांत मतलब उपनिषद, तो उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म, जीव ब्रह्म की ऐक्य। तो जहां पर आत्मज्ञान प्रतिपाद्य है वहां पर विराट पद के प्राप्ति को बात कहना एक ऐसा हो गया बिना कहते ना सिंह पूंछ की बात हो गई, असंगत बात। फिर क्यों कहा जी? उपनिषद के वेदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के पहले ब्राह्मण बात ये चर्चा क्यों किया? वैराग के लिए, वैराग्य, क्योंकि वैराग्य विवेक ही आत्मज्ञान का प्रथम सोपान है, सीढ़ी। जब सबसे श्रेष्ठ महानतम अश्वमेध याग जिसको बोलते हैं उपासना विशिष्ट कर्म, उपासना विशिष्ट सबसे बड़ा हो गया आपका अश्वमेध याग, उसका भी फल है विराट पद की प्राप्ति, वह भी संसार के अंतर्गत ही है, इसीलिए उससे वैराग होना चाहिए। विराट मतलब ब्रह्मा पद की प्राप्ति, वह भी संसार के अंतर्गत ही है। इस बात को दिखलाने के लिए बताया भाई आप तो संसार से छूटना चाहते ना, संसार मतलब कारागृह, जेल, संसार जेली तो है। इसलिए तो भगवान ने कृष्णावतार में जेल में जन्म लिया, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि संसार एक तरह से जेल है, कारागृह है। इस काला है? दिखा दिया वो जो है ना, वो कारागृह को दिखा दिया। कृष्णा अवतार अत्यंत वैज्ञानिक है, पर हम लोग क्या करते, वो नाच गान करके बस बस हो जाता है। यदि कृष्णा अवतार को ठीक से समझ लिया जाए तो समाज की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आज के तारीख में कोई बच्चा बच्ची जेले पैदा हो तो उसका कोई शादी करेगा? अरे भाग्य ही नहीं होगा, क्यों होगा बताओ। इस बात को भगवान ने बताया कि भाई कारागृह में जन्मने पर भी कोई भी दोष भगवान को नहीं। इतना ही नहीं, कारागृह में जन्मने के बाद देखो मामा पीछे पड़े रहे, मामा के बाद नाना, जरासंध नाना है ना, जरासंध नाना लगेंगे, नाना जी पीछे पड़े रहे। फिर भगवान ने द्वारिका बसाई, इधर जो है बुआ पुत्रों में संग्राम, बुआ पुत्र बोलते ना पिताजी की बहन के लड़के, हाँ नहीं वो तो अलग, कौरव पांडव में शुरू हो गया, वो मौसेरा था, बुआ नहीं मौसेरा पुत्र था, मौसेरा बोलते ना वो माँ की बहन का लड़का, हाँ उनमें संग्राम। फिर जो है यहां से शांत हुआ घर में युद्ध शुरू हो गया। मतलब भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम, गीता भगवान ने कहा कि नहीं, भगवान का जन्म कर्म कितना दिव्य है, जरा विचार करो। जेल में जन्मना, मामा नाना से लड़ना, फिर जो है ना इधर अपने कौरव पांडव से झगड़ा करना कराना, फिर घर में युद्ध करना, ये क्या दिव्य है? दिव्य है कि नहीं? इसीलिए देश के अत्यंत सम्माननीय मोदी साहब ने कहा ना, क्या बोलते हैं, दिव्यांग, कहा ना दिव्यांग, दिव्यांग है, ऐसा शब्द का प्रयोग बहुत उचित है। तो भगवान ने अपने जन्म को कर्म को दिव्य कहा, और आगे क्या कहा, यो माम वेति तत्वतः, जो ठीक ठीक जानता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए ऐसा, क्योंकि जो आत्मा है वह शुद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन है, शाश्वत है, सनातन है, सच्चिदानंद है। और शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार, चाहे जेल में जन्मे चाहे जो महल में जन्मे, क्या फर्क पड़ना है, समझे कि नहीं? शरीर कहीं भी जन्म ले, ये तो प्रारब्ध का खेल है। तो देखो भगवान का जो जन्म है कर्म है कितना दिव्य, फिर भी देखो भगवान एक क्षण के लिए भी उदास नहीं हुए। राम जी तो उदास कई बार हुए, परंतु देखो इधर कृष्ण को, कृष्ण कन्हैया लाल को कभी उदास नहीं। जब देखो मस्त, मानो तीनों काल में सृष्टि हुई नहीं, सीधी बात समझे कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है अजातवाद, और अजातवाद के पोषक दो ग्रंथ हैं, मांडुक उपनिषद और योग वासिष्ठ। अजातवाद सभी जगह है, पर दो में तो बिल्कुल शुरू से अंतिम तक अजातवादी है, मांडुक उपनिषद और योग वासिष्ठ में। मतलब कुछ हुआ ही नहीं, इस संसार केवल प्रतीति मात्र है। यह बात महाराज के पहले भी भागवत में आई है, रेमे रमेशो बेसुंदरी भी यथा अर्वको स्व प्रतिबिंब भाक, ये शब्द कहा। रमेश रमापति ब्रजांगनाओं से कैसा लीला किया, तो कहते यथा स्व प्रतिबिंब भाक, कोई बालक अपने प्रतिबिंब से खिलता है ना, वैसे ही जीव और ब्रह्म का बिंब प्रतिबिंब का यह महारास है। मतलब कि यह संसार नाम का कोई चीज है ही नहीं, इसका नाम अजातवाद। आप सोचेंगे कि महाराज कैसे पागल की तरह बोल रहे हैं। अरे आपके घर में टेलीविजन अब तो हाथ में आ गया ना, मुट्ठी में आ गया आपका टेलीविजन और टैबलेट और कंप्यूटर, मोबाइल में आप देखते हैं ना पूरा ब्रह्मांड। पर बताओ जो आप देखते हैं मोबाइल में है, कुछ नहीं है भाई। छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई पड़ता, पर है कुछ नहीं। ऐसे ही ये संसार केवल मात्र प्रतीति है, मतलब कुछ है नहीं फिर भी अविद्या से दिखाई दे रहा, इसी का नाम अजातवाद है। कुछ हुआ नहीं पर दिखाई दे रहा है। जब अजातवाद समझ में आ जाए ना तो फिर मस्त रहना, चिंता नहीं करना, है कि नहीं, चिंता क्यों करना। अरे भाई कुछ है ही नहीं तो क्या फर्क पड़ना, चाहे राजा बन जाओ रंक बन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ना। जब कुछ हो तो सोचा जाए, विचार जाए, समझा जाए, चिंतन किया जाए। एक मेवा द्वितीय एक आत्मा ही है। आत्मा की सत्ता को छोड़कर दूसरी कोई सत्ता न कभी हुई न होगी न हो सकती है। अब फिर दिखाई दे रहा है क्या है, कहते प्रतीति मात्र है। जैसे टेलीविजन पर सब देखते हैं ना, वैसे ही ये संसार प्रतीति मात्र है। ये बात उतरना चाहिए, ये बात आपको आज उतर जाए, समझ में आ जाए, या लाखों जन्म के बाद नान्य पंथा विदते अयनाय। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है। आगे देखिए, ननु अन्न सप्तक सर्जनम किमर्थम इत्याशंक्या तद विनियोगोपि एकमस्य साधारणम द्वे दिव्यान अभादयत तेणि आत्मने अकुरुत पशुभ्य एकम प्रयच्छत इति वाक्येन उक्त इत्याह। सात प्रकार के अन्नों का जो सर्जन है, सृष्टि है, किस लिए किया गया, ऐसी आशंका करके तद विनियोगोपि, तद मतलब कि सप्तान्न का विनियोग भी क्यों किया, तो कहते एकमस्य साधारणम, एक साधारण है, दो देवताओं के लिए दिया, तीन अपने लिए किया, एक पशुओं के लिए, मतलब कि जो अन्न नहीं खा सकते ऐसे पशुओं के लिए, बच्चों के लिए प्रायश्चित। इति वाक्येन उक्त इत्याह, इसी वाक्य को यहां पर अपने शब्दों से कह रहे पंचशीकार। मर्त्यान्नमेकं देवान्ने द्वे पश्वन्नं चतुर्थकम् अन्यत्रीतयमात्मार्थम् अन्नानां विनियोजनम्। मर्त्यानामेकं देवान्ने द्वे पश्वन्नं चतुर्थकम् अन्यत्रीतयमात्मार्थम् अन्नानां विनियोजनम्। मर्त्यान, मर्त्य अन्नम एकम, मर्त मतलब मनुष्य, तो अपने को मर्त समझना, मर्त मतलब कि मौत के मुख में पड़ा हुआ है आदमी, तो मौत के मुख में बैठा, पर क्या समझता कि मैं अजर हूं, अमर हूं, कभी मरने वाला नहीं, यही तो भ्रांति है। आपकी आत्मा अजर अमर है, पर शरीर तो मरना मतलब मृंग धातु प्राण त्याग, मृंग प्राण त्यागे धातु है, मृंग प्राण त्यागे से मर्त्य बनता है, तुक आगम होके तुक कर दिया, ल्यप कर दिया तो मर्त्य बन गया। तो ये आपका प्राण है तब तक आप सत्ता, प्राण बंद हो गया क्या बोलते गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो मर्त्य मतलब मनुष्यों के लिए अन्नम एकम, एक अन्न बनाया इसका नाम अन्न है। देवान्ने द्वे, देवताओं के लिए दो बनाया, हूत प्रहूत दर्श पूर्णमास। आगे कह रहे पश्वन्नम चतुर्थकम, चौथा पशुओं का अन्न है। अन्य त्रितयम, जो तीन है ना वाक मन प्राण, आत्मार्थम अपने लिए, अन्नाना विनियोजनम अन्नों का विनियोग मतलब संबंध। आप कर्मकांड में पढ़ते ना विनियोग, विनियोग बोले संबंध जोड़ने को, हाँ जोड़ना मिलाना, तो उसके लिए है। किसके लिए है? अपने लिए है, वाक मन प्राण। विनियोजनम उक्तम इति शेष, सरल होने से टीकाकार ने कहा कि विनियोजन को जोड़ लेना सबके साथ। तानि च सप्तानानि एकम अस्य साधारणम इति इदमेव अस्य तत्साधारणम अन्नम तदिदम अद्यते। साधारण क्या है? जो यह अन्न खाया जाता है, यदिदम अद्यते, अदा भक्षण धातु से अद्यते बनता है, भक्षण किया जाता है इत्यादि न। अयम आत्मा वांगमयो मनोमय प्राणमय, यह आत्मा कैसा है? तो वांगमय है, मनोमय है, प्राणमय है। इत्यंतेन वाक संदर्भेण ईषत उन कंडिका द्वय रूपेण दर्शितानि त्याह। वाक के संदर्भ से ईषत उन मतलब थोड़ा सा, उन मतलब न्यून, उन का अर्थ है न्यून कम, मतलब दो कंडिका में से दो श्लोक से थोड़ा सा कम है, उन मतलब न्यून है। कंडिका अर्थ होता है वेदारण्यक उपनिषद के वाक्यों को कंडिका कहते हैं, समझे ना, स्पेशल नाम कंडिका। ईषद बोलते थोड़ा, ऊन बोलते न्यून, मतलब दो कंडिका में थोड़ा सा कम, कंडिका से बात बतलाई गई, ये तात्पर्य इसका है। ईषद बोलते थोड़ा को, ऊन बोलते न्यून कम, किसमें न्यून है? तो कंडिका द्वय, कंडिका बोलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्रों को कंडिका कहा जाता है, तो दो कंडिका में से थोड़ा सा कुछ कम भाग से ये बात बतलाई गई है, ये इसका मतलब है। हाँ सप्तान की बात, हाँ और उस समझदार जल्दी समझ जाते हैं, परिश्रम कम करना पड़ता है हमें, बहुत समझदार है। पहले तो मैं बहुत फास्ट बोलता था, पर आप लोग धीरे धीरे धीरे करते करते करते करते अब धीरे बोलने आ गया। श्रोता भी सिखाते हैं ना वक्ता को, श्रोता भी वक्ता को सिखाते हैं भाई धीरे बोलना। अच्छा आगे चलिए। ब्रियादिकम दर्श पूर्ण मासौ क्षीरम तथा मनः वाक् प्राणश्चेति सप्तत्वम् अन्नानामवगम्यताम्। ब्रह्यादिकं दर्श पूर्ण मासौ क्षीरं तथा मनः वाक् प्राणश्चेति सप्तत्वम् अन्नानामवगम्यताम्। ब्रियादिकम दर्श पूर्णमासो, है ना, ब्रियादिकम, ब्रीही बोलते धान को, ब्रीही नाम धान का, जो आपका चावल है ना, चावल क्या बोलते हैं, चावल का एक नाम है, उड़ीसा में क्या बोलते चावल को है? महाप्रसाद बोलते, पूर्ण अन्न है, सब आधा अन्न है, चणक गोधूम आधा है, और चावल को पूर्ण अन्न मानते हैं, इसलिए ब्रीही का चावल, इसलिए पूर्ण है ना। देखो चावल सारा काम हो जाता है, रोटी होगी तो नमक चाहिए, कुछ न कुछ चीज़ नमक में, साग सब्जी दाल चाहिए, पर चावल पका लो उसका माल निकल गया तो भी काम चल जाएगा, माल भात खा सकते, सब काम चल जाएगा। चावल को महाप्रसाद कहा, चावल बिना कहते भगवान का भोग नहीं लगता है, महाप्रसाद बिना। तो ब्रीही मतलब के धान, चावल, चना, गेहूं, जव, मटर सब ले लेना आप आदि से, एक हो गया। दर्श पूर्णमास ये दो हो गए, दर्श पूर्णमासो, दर्श मतलब अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, जो आप पितरों देवताओं को हुतक प्रहुत करते हैं ना, पिंडदान तर्पण हवन करते हैं, यह दो अन्न हो गया। इस दो अन्न में देवताओं का अधिकार है। क्षीरम तथा मन, क्षीर बोलते दुग्ध को, ये दूध जो है ना पशुअन्न है, या जो अन्न नहीं खा सकता उसके लिए दूध का विधान है। तथा मन, वाक, प्राण, ये तीन हो गए, ये सात अन्न कहलाते हैं। अन्ना नाम अवगम्यताम का अर्थ है, मतलब की समझना चाहिए, ठीक तो कहा ना। उसी का यहां पर श्लोक से संकलन किया, ननु उक्त सप्तान्नानाम जगत अंत पातित्वेन ईश्वर निर्मितत्वात् जीव निर्मितत्व विधानम अयुक्तम इति आशंक्याः। तत्स्वरूपस्य ईश्वर निर्मितत्वेपि भोग्यत्वाकारस्य जीव निर्मितत्वात् मैवम इत्याह। अब एक शंका कर रहे हैं कि आपने कहा कि सप्तान का जनक जीवात्मा है, परंतु हम विचार कर देखे तो ईश्वर ने सब कुछ बनाया है ना, तस्मात वाय तस्मात आत्मना काश संभूता काशद वायु वायु अग्नि अग्नि आप अदिव्या पृथ्वी पृथिव्याम अन्न औषधय। तो अन्न का सृष्टा तो परमात्मा है, उस श्रुति से इसका विरोध हो रहा है। भाई जिसको ईश्वर ने निर्माण किया उसको आप यहां बता रहे जीव की सृष्टि है, तब कहते ऐसी बात नहीं। सप्तान्नानाम जगत अंत पातित्व, जगत के अंतर्गत होने से ईश्वर निर्मित है, तो जीव निर्मितत्व का अविधान वाले कथन अयुक्तम ठीक नहीं है, ऐसी किसी ने आशंका किया, आशंका करके तत्स्वरूपस्य ईश्वर निमित्तत्वेपि, अन्य के स्वरूप का निर्धारण ईश्वर करता है पर भोग्यत्वाकार जीव से निर्मित है। ईश्वर ने तो अन्न का स्वरूप बना दिया पर यह अन्न आपका है और यह दूसरे का है, ये भोग्यत्व बुद्धि जीव से निर्मित है। भोग्यत्व बुद्धि जीव से निर्मित है। अब आप कहो कि मैं भगवान का भगत हूं, भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया तो ये बंबई की बाजार की सारी चीज हमारी, लग जाओ उठाने तो क्या होगा, लोग पकड़ लेंगे ना, मार पड़ेगी। सब ईश्वर ने बनाया, आप ईश्वर के भक्त हैं बात सही है, परंतु भोग्यत्व आपका उसमें नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा तब आपका भोग्य बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, वही बता रहे। ईशे न यद्यपेतानि निर्मितानि स्वरूपतः तथा ज्ञान कर्माभ्याम जीवो काशी तदन्नता। ईशे न यद्यपेतानि निर्मितानि स्वरूपतः तथापि ज्ञान कर्माभ्याम जीवो कार्षित तदन्नताम। यद्यपि एतानि ईशेन स्वरूपतः निर्मितानि, ईश्वर ने स्वरूप से इनका निर्माण किया, तथापि फिर भी ज्ञान कर्म के द्वारा, उपासना और सत्कर्म के द्वारा, या ज्ञान का अर्थ उपासना लेना, चिंतन, मुख्य ज्ञाने लेना, ज्ञान कर्म से जीव ने अपने भोग्यता का संपादन किया। ज्ञान कर्म अभ्याम ज्ञानम विहितम प्रतिषिद्धम च देवता परियोषितादि विषय ध्यानम। ज्ञान विहित भी होता निषिद्ध भी होता है। विहित क्या है? देवता इत्यादि का उपासना चिंतन। अप्रतिषिद्ध है परियोषित, पराई स्त्री का चिंतन, ये निषिद्ध है। विषय ध्यानम कर्म च वीतम यज्ञादि रूपम, वीत यज्ञादि प्रतिषिद्ध है हिंसादि रूप ताभ्याम इत्यर्थ इनके द्वारा। तद अन्नताम तेषां ब्रियादि प्राणांतानम स्वभोगोपकरणत्वम इत्यर्थ। इनमें अन्नत्व मतलब कि ब्रीही से लेके प्राण पर्यंत अपने भोग का साधन आप अपने उपासना और सत्कर्म के द्वारा बनाते हैं। ईश्वर ने सब कुछ बनाया, पर जैसी आपकी तपश्चर्या उपासना सत्कर्म होगा उसके अनुसार इस संसार में आपको सब कुछ उपलब्ध होंगे। इसी बात को रामायण में कहा ना, रामायण में चौपाई एक है कि कर्म प्रधान विश्रुचि कर राखा को करी तर्क बढ़ावई शाखा। ये कर्म प्रधान विश्व है, ईश्वर ने सब कुछ बना के रखा है, यही स्वर्ग भी है नरक भी सारे संसाधन। परंतु जीवात्मा का जैसा कर्म उसी कर्मानुसार इसे संसार के भोग्य पदार्थ मिलते हैं, इसलिए ईश्वर का कोई इसमें दोष नहीं। ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया ना कि वैषम न गिन्ने न तथा ही दर्शयति। परमात्मा में विषमता और निर्दयता नहीं है, क्योंकि यथा कर्म यथा श्रुतम। भाई जन्म जन्मांतर में जैसा आपने कर्म किया, जैसी उपासना किया, उसके अनुसार यहां पर भोग्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। ईश्वर नहीं चाहता कोई गरीब बने, दर दर भटके, कोई दुखी हो, रोगी हो, अपाहिज हो, ईश्वर कभी नहीं चाहता। वह तो परम पिता है। इस लोक में सामान्य माता पिता भी चाहे कैसा भी बच्चा हो, उस बच्चा का अहित नहीं चाहते, हित ही चाहते हैं। नालायक से नालायक भी आपका बेटा हो, उसका ही माता पिता हित कल्याण मंगल ही चाहते हैं। तो वह तो परम पिता है, वह क्यों चाहेगा कि जो है ना हमारा पुत्र दुखी हो, दरिद्र हो, दर दर भटके, अपाही जो लूला लंगड़ा बहरा हो, कभी नहीं चाहेगा। पर कोई कुल्हाड़ी को पैर मारे तो क्या होगा? तो कटना ये पैर, ईश्वर का क्या दोष? हाँ, ईश्वर इतना कर सकता, मलहम पट्टी कर देगा, ज्वाइन कर देगा, इतना तो कर सकता। पर कब करेगा? जब डॉक्टर के पास जाएंगे। भाई पैर में कुल्हाड़ी मारा आपने, टांग टूट गई, कट पट गया, और आप दुराग्रह से डॉक्टर के पास भी न जाओ, तो आपको ठीक होगा? नहीं होगा। तो परमात्मा भी इतना कर सकता है कि भाई आप उसकी शरण जाओ तो आपको उपचार कर सकता है, आगे का रास्ता दिखला सकता है। चलो शेष परसों करेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।